Kur'an-ı Kerim'den birimiz namsahati Allah subhanahu wa ta'ala nasala rahamani zimuendeye mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu arobaini kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata mwenendo wao kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu na Waislamu, kama jinsi tunavyofahamu, kila siku ya kwanza na siku ya pili tunakumbushana machache katika masala ya sala. Katika masala ya kifikihi kunako nukta ya sala, kwa sababu tumeona ya kwamba sala ni jambo la muhimu sana, ambalo ni kitu cha kwanza mwanadamu ataanza kuhesabiwa kwacho siku ya kiyama kunako haki za Allah subhanahu wa ta'ala na mja wake. Miongoni mwa haki za Allah na mja wake, kitu cha kwanza kitakachoanza kuhesabiwa kwacho ni sala, na hayo tumeyatanguliza huko kabla bila shaka. Na tumekwishazungumza faida za sala, tumezungumza masala ya kisimamo kwenye sala, na kwa sasa tuko katika masala, tumezungumza masala ya kibla, na kwa sasa tuko kwenye masala ya kisimamo kwenye sala, mtu kusali kwa hali ya kuwa amesimama. Tukazungumza ya kwamba wamekubaliana wanazuoni wote ya kwamba kusimama katika sala ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Mtu mwenye uwezo wa kuweza kusimama kisha yeye akaamua kusali sala ya faradhi hali ya kuwa ameikaa, basi mtu huu sala yake inakuwa batil, sala yake inakuwa si sahihi. Na kama yuko na udhuru ambao unakubalika kisheria, mtu huu sala yake inakubalika. Na tukazungumza ya kwamba kusimama kwenye sala ya sunna ni sunna, bima kwenye sala ya faradhi kusimama ni nguzo. Kwenye sala ya sunna kusali hali ya kuwa umesimama ni sunna. Na tukazungumza ya kwamba yule ambaye yuko katika uoga uliokuwa mkali, bimaana katika mapambano, katika vita, huyu kwake kusimama kunakuwa kumeanguka, maana yake inakuwa sio wajibu tena kwake kusimama, kwa sababu hali haitomkubalia kusimama na ile hali yuko kwenye mapambano. Na yote haya tukazungumza kwamba ni kutokana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waqumu lillahi qanitin, na msimame, maana kwenye sala zenu msali hali ya kuwa msimama kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, qanitina ay ta'iin, hali ya kuwa mkiwa ni watiifu wanyenyekevu. Na hapo ndipo ambapo tumesimamia kwa siku ya chaka. Naam, na tumeona ya kwamba katika sala za sunna tumeipita hiyo kwamba ni sunna kusimama, wenye kuwa vitani watasali hali ya kuwa wako wakitembea, watasali hali ya kuwa wako katika mapambano yao, sheria iliwaruhusu hivi. Maana hiyo ni udhuru ambao wako nao, udhuru ambao unakubalika kisheria. Kabla tujaendelee sasa, tuguse masala fulani ambayo ni masala muhimu. Mtume sallallahu alayhi wa sallama kasema, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min itmami sala, nyosheni safa zenu, linganisheni safa zenu, kwa hakika kuinyosha safa min itmami sala ni miongoni mwa kuitimiza sala. Sasa mimi nina swala limoja. Huwa tunapanga safa kila siku, siku na mchana, na imamu atasema sawu wa adadimu, na mwingine atasema, mwingine imamu atasema sawu sufufakum, wote wanatuhimiza tuzipange safa zetu, tuzinyooshe safa zetu. Na lingine kauli tutamsikia imamu akisema sawu sufufakum wasaddu alkhalal, linganisheni safa zenu, nyoosheni safa zenu, wasaddu alkhalal, na mzibe uwazi. Sasa suala langu ni hili, kabla tujaendelea, vipi safa inavyopangwa? Safa tunaipangaje? Kwa heshima yenu, nitaomba tu watu wawili watuonyeshe kisi gani wanapanga safa. Tunasimamaga hapa hivi kwenye safa sisi yote. Imamu anasema nyosheni safa zenu, atatizama huku na huku, kisha atageuka na kuanza kusali. Sasa sijui anapotizama hivi na hivi ndio tunakuwa sawa sawa, ni kunyoosha tu safa hiyo natosheleza, aidha pana vitu vingine ambavyo vinalazimika vinaingia humo? Na wengine unakutana tunakuwaga na mistari hapa, utasikia ukiambiwa songea tu kwenye mstari vizuri. Sasa mimi naomba watu wawili wasimame hapo, watufungie safa, tupangie safa, tuone jinsi safa inavyopangwa kwa wenye kutaka. Kama hakuna, basi tunaendelea tu inshallah. Waislam, tunakubaliana na hii? Na bimaana tunachotizama katika kuipanga safa ni kitu gani? Mabega. Wa kwanza anasema mabega. Mwingine? Na ututu vidole cha mbele. Wa pili huyo. Mwingine? Jicho za mguu, ambazo ndio jicho za mguu kama kisa alivyosema kwa ndugu yetu. Naam. Kwa hiyo tuko na kauli tatu, ya Allah, shukrani. Tuko na kauli tatu hapa. Kauli ya kwanza wamesema mabega. Tunachotazama sisi ni mabega. Kauli ya pili anatuambia tutu vidole vya mwisho. Kauli ya tatu anatuambia jicho la mguu, ambazo mzee wetu naye pia kule kasema hizi kumi mbili za mguu. Sawa Waislam. Tunachotazama, tunasikia imamu anatuambia daiman tulinganishe mabega, si ndio hivyo? Kulingana kwa mabega, maana yake ni mmoja bega lake lisiendi mbele ya mwingine, aidha lisiji nyuma ya mwingine. Sote tuwe sambamba, tuwe sawa sawa. Sawa Waislam. Sasa tujiulize swali, ikiwa kama makusudio ni haka kajicho ka mguu, mabega atakuwa sawa? Na itakuwa tofauti? Pana mtu ana mguu mdogo, pana mtu ana mguu mrefu. Kama tukitafuta kaka jicho ka mguu, huyu wa mguu mfupi, mguu wake kikanyavio chake kitakuwa kimisogea kwa mbele, maana yake atakuwa yuko mbele, atakuwa haipo nyuma. Kumbe cha muhimu ni kama kisi ndugu yangu na mzee alivyosema, cha kutizama ni jicho la mguu, ndivyo viende sambamba. Sawa hapa mbele mguu wako huo umerudia nyuma, huo umefika kwenye mstari, haukufika kwenye mstari, hivyo sisi hatutizami. Tunachotazama ni jicho la mguu. Hicho ni cha kwanza. Alafu cha pili ni miguu kushikamana. Sio watu kwenda kufunga sala miguu inaikaa hivi hapa katikati kwenye kao wazila, tushikane hivi miguu ikamatane hivi. Na hii inakuja kusababisha pana watu wengine washakuwa kwenye sala miguu inakwenda ni hivi, anakuwa amekwisha ipanua miguu kwa sala. Lakini tukishikana tukasogeleana, tunakuja kupata hata kwenye safa watu wanakuwa ni wengi, wanakuwa wameenea kiasi fulani. Kwa hiyo tunachotazama sisi ni jicho la mguu, sio kidole cha mwisho wala sio mabega. Maana tukisema tutazame mabega, tutajikuta tumerudi kule kule kwenye jicho la mguu. Mtu anaweza kaweka sawa mabega chini, mguu wake kajikutana labda niweka vibaya. Na ukiweka mguu wako vibaya, utajikutana kisimamo chako haukusimama ipasavyo, na ilhali mtu unapaswa usimame unyooke sawa sawa. Ndilo jambo la muhimu ambalo linalotakikana. Kwa hiyo watu tusiwi tunasubiria tena mpaka imamu ndio aje atuambie tufanye hivi tufanye hivi, la. Kweli ni sunna, japo leo mtu akifanya kitu kama hicho anaona ni mtu wacha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizipanga safa, anaanza anaipanga safa ya kwanza, akimaliza anakwenda safa ya pili, anaipanga, anahakikisha safa imenyooka sawa sawa. Hiyo ni sunna ambayo imekufa. Tutaomba imam zetu awe na sunna kama hiyo, japo wako watu watachukia, watasema mami mjuaje? Hapana, wewe imam unaitafuta sunna, kwa sababu majukumu yetu mimi na wewe ni kutafuta njia aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo ambao walitembelea masala saleh, wema waliotutangulia. Na iwapo utawatupilia hao, bila shaka utakuja kuharibikiwa, utakuja kuingia makundi ya kihizmi, makundi ya kizushi ambayo hayana mwelekeo, yanapiga vita wema waliotangulia. Kwa hiyo tujihimize sisi wenyewe kuipanga safa yetu vizuri. Imamu japo atakuja kupanga safa bimana kuitimiza ile sunna, lakini sisi wenyewe kwanza tumekwisha ikamilisha ipasavyo. Na yote hayo kuhusikana mambo ya kusimama, vitu vyote hivyo ambavyo tulivizungumzia, wakati gani kisimamo kinaanguka, tumeyatanguliza. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kasema, hafidhu ala salawati wa salatu al-wusta, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, mzilinde, mzihifadhi sala zenu, wa salati al-wusta, na sala ya kati. Sala ya kati ambayo ni salatu al-asri, kama jinsi ilivyokuja kwenye sura ni Tirmidhi. Waqumu lillahi qanitin, na msimame kwa Allah subhanahu wa ta'ala ta'i'in, hali ya kuwa mko wanyenyekevu. Fa in khiftum farijalan au rukbana, hiyo kwanza nikuja kuzungumzia kwamba uwajibu, ulazima wa mtu kusimama hali ya kwa mwenye uwezo kusimama ndani ya sala. Kwa yule mwenye udhu sasa, ambaye yuko kwenye vita, shereka mruhusu. Fa in khiftum, ikiwa mko kwenye uoga sasa, kwenye vita, kwenye mapambano, farijalan au rukbana, basi msali hali ya kuwa mko mnatembea au mko kwenye kipanda. Fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, mtakapokuwa kwenye amani sasa, mapambano yamemalizika, vita zimemalizika, basi mrudie katika kumwabudu Allah, mrudie katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi alivyokufunzeni yale ambayo mlikuwa hamyajui. Bimaana dharura ikitoka, unarudia katika asili ya kitu. Na watu wa usulu wanasemaga ad-dharurat tubihu al-mahdhurat, dharura inahalalisha makatazo. Haijuzu mtu kusali kama hakusali kwa kusimama, ila ukiwa na dharura, ukiwa na udhu, bimaana inakuruhusu sheria wewe kusali hali ya kuwa haukusimama. Na tukaona kadhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwenye ugonjwa wake ambao amefia eku, amesali hali ya kuwa ameikaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali hali ya kuwa ameikaa. Wasallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi hin, na kabla ya hichi kipindi cha ugonjwa wake, pana mara nyingine mtume tena kasali hali ya kuwa ameikaa, wakati alikuwa aliumia mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakasali nyuma yake hali ya kuwa wamesimama. Fa ashara ilayhim anijlisu, mtume sallallahu alayhi wasallam akawaashiria waikae. Fajalasu falama sara faqala, watu wakaikaa nyuma yake, na pindi alipomaliza kusali akasema, in kuntum alifan latafa'alunna fi'la faris wal rum, fi'la faris wal rum, mmikurubia punde tukufanya vitendo vya watu wa Rum na watu wa Fars, Fars ambapo ni Iran na Rum ambapo ni Italia. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud, wao wanasimama kwa viongozi wao na ili hali viongozi wao wameikaa. Fala taf'alu, msifanye hivyo. Innama ju'ila al-imamu liutamma bihi, amewekwa imamu ili kufatwa. Fa idha raka'a farka'u, imamu akirukuu nanyi mrukuu. Wa idha rafa'a farfa'u, na imamu akiinuka nanyi inukeni. Wa idha salla jalisa fasallu julusan ajma'in, na imamu akisali ameikaa, basi nani salini hali ya kuwa mmeikaa? Kutokana na hizo dalili hizo hadithi, wanazuoni ala warehemu walipokutana zile sala katika masala hayo, hukumu ya kusali nyuma ya imamu ambaye amesali kaika, je, nasi tusali aliyokuwa tumeika? Kabla ya kuingia huko kwenye hukumu, kwenye hii hadithi tunapata faida kwamba yawezekana imamu akafanya ishara ya kuwapatia maamuma zake. Mfano, imamu yuko anasalisha salatu al-Isha, mfano salatu al-Isha, kasalisha rakaa ya kwanza, rakaa ya pili, ikaikaa takiatu, kamaliza kenda rakaa ya tatu. Alipomaliza ile rakaa ya tatu, akenda rakaa ya nne. Ile rakaa ya nne imamu akawa ameiharibu. Sawa, Islam, akawa ameiharibu. Mfano, hakwenda kwenye rukuu, ametoka kwenye kisomo moja kwa moja akaenda kwenye sijida, bila shaka ile rakaa imeshakufa. Maamuma na wenyewe pia wameghafilika, hawakumzindua imamu. Imamu akaenda kwenye sijida, akamaliza sijida ya kwanza, akaenda kwenye sijida ya pili. Yuko kwenye sijida ya pili, imamu akakumbuka sikuleta rukuu. Sawa, Islam, imamu akakumbuka sikuleta rukuu, nini atafanya imamu? Hii rakaa kwanza imeshakufa, itabidi imamu alete ingine rakaa. Sawa, akishaleta rakaa hii inakuwa ni rakaa ya tano, si ndio hivyo? Ikiwa ni rakaa ya tano, papo maamumu watashtuka, subhanallah, papo watashtuka kwa hilo jambo, subhanallah, wanaona maajabu. Hapa inajuzu imamu kuashiria kwa ishara, waoneshe maamumu wasimame, na wala hii haidhuru chochote hiki kitendo cha imamu alichokifanya, kama jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowaashiria masahaba kuwaonyesha waikae chini waliposali, wamesimama, Mtume kaikaa chini, akawaashiria wao pia waikae chini, wakawa wamekaa chini. Maulama wakaktilafiana kuhusu masala haya, imamu akisali anaika na sisi tusali hajakuwa tumeika? Wamoja wakasema imamu akisali, kwanza wamoja wakasema imamu akisali ameika, haijuzu moja kwa moja maamuma kusali ameika kama yuko na uwezo wa kusali anasimama. Hili ni kundi la kwanza. Imamu akisali ameika, maamuma kama yuko na uwezo wa kusali amesimama, haijuzu kwake kusali ameika moja kwa moja, lazima asali amesimama. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ikasema, imamu akisali ameika, lazima maamuma na wenyewe pia wasali wameika, kama jinsi alivyosali imamu ameika. Hiyo ni kauli ya pili. Kauli ya tatu ikasema, imamu akisali ameikaa, maamuma hakuna kusali ameikaa, baki tu amesimama. Sawa, bimaana hivi, imamu ameanza kusalisha hali ya kuwa amesimama na maamuma wako nyuma yake wamesimama. Hii ndio kauli ya tatu, imamu anasalisha amesimama na maamuma wako nyuma yake wamesimama. Ikatokea imamu akatokewa na kitu akaikaa, imamu akiikaa kwenye hali kama hii, inajuzu maamuma kusali wameikaa, na kadhalika inajuzu kwa kusali wamesimama. Sawa, na kama imamu amesali anaikaa na maamuma wakasali wameikaa, ikafikia imamu akasimama, maamuma hakuna kusimama, itabaki hivyo hivyo. Sawa Islam. Ingine nayo kauli akasema ina mtu tanguze Imam Salim ni kana lazima watu wasali wamekaa. Na kila mmoja ana dalili zao za kihadithi, wengine wameleta tu tafsiri tafsiri. Lakini tafsiri ya kusema eti Imam Salim amekaa, Imam Salim amesimama na sisi pia tusali tumesimama, ikitokea akaika na sisi inajuzu kwetu kuika. Hii itahitaji dalili. Na tukitafuta dalili, dalili ndio hakuna. Na katika hizi kauli, ukitazama kauli ambayo maulama wameipa nguvu ni kwamba imamu akisali hali ya kuwa ameikaa, maamuma inakuwa khiyari. Ni maana ile kuikaa kwa maamuma ni istihbab, inapendeza, ni sunna, kuonyesha kwamba ni kitu ambacho inajuzu. Kama wakisali wanasimama hakuna makosa. Dalili gani wamesimamia? Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliposali, wakati alipokuwa na umma huu mgonjwa wake aliofia kwao, aliwasalisha watu hali ya kuwa yeye kaikaa. Abu Bakr Siddiq akasali nyuma ya Mtume hali ya kuwa yeye amesimama na Waislamu wengine wote wamesali wamesimama. Wanazuoni sasa wakasema hivi, hii ni hadithi ya Abu Bakr, ama ile hadithi ya kuhusu kwamba Mtume amesali na ikaa katika raudha na sahaba wote waikae ni hadithi ya Anas. Maulama wakasema hii hadithi ya Abu Bakr imekuja kuivuta ile hukumu ya hadithi ya Anas kwamba Mtume akisali amekaa na nyie msali mmekaa. Kwa maana ile imefutwa, inakuwa ni mansukh, imefutwa, haina hukumu tena. Ndio maana wakasema imamu akisali amekaa, maamumu watasali wamesimama, isipokuwa kwa yule mwenye atakaye kuwa na udhu ndio ataruhusiwa kusali amekaa. Wengine maulama wakasema kwa sababu pana kaida ya usula ambayo inasema aljam'u awla min at-tarjih, kukusanya dalili mbili zenye kupingana ukatafuta gisi ya kuzitumia zote mbili ni bora zaidi pahali ya kutumia dalili moja na kuiacha ingine dalili. Sasa maulama walipozikusanya hizi dalili zote mbili, ndio wakasema kwamba hii ya kuhusu watu kuikaa inakuja kuonyesha kwamba ni mustahabu, inapendeza, kwa maana al-amru litakhir lilistihbab, ni jambo la kupendeza. Watu wakisali wamekaa ni bora zaidi, watakuwa wamefanya kwa kumwiga imamu, na kwamba wakisali wamesimama hawana makosa, wala hatuwezi tukasema kwamba wa ni mukhalifu Mtume kwa sababu tuko na dalili nyingine ya kitendo cha Abu Bakar na masahaba walisali nyuma ya Mtume na ilhali Mtume kasali ameikaa. Kwa hiyo imamu akisali ameikaa, maamuma kwamba wakisali wameikaa wenyewe hakuna tatizo, wakisali wamesimama hakuna tatizo. Na ndugu zangu wa Islam, hayo ilikuwa ni masala ya kuhusu kusimama ndani ya sala. Tunaenda katika nukta nyingine ambayo mtunzi wa kitabu kaweka salatul maridhi jalisa, sala ya mgonjwa kusali hali ya kuwa ameikaa. Mtu kama ni mgonjwa, tumemaliza kuzungumzia habari ya kisimamo, tukasema ni wajibu, ni nguzo katika nguzo za sala mtu kusali hali ya kuwa amesimama, isipokuwa kwa mwenye kuwa na udhu. Na sasa tunaenda katika sala ya mgonjwa. Kabla ya kuingia katika dalili za kuzungumzia sala ya mgonjwa itakavyokuwa, tuzungumzie maulama wameikhtilafiana katika haya masala, mgonjwa katika sala ataikaa aje? Nani atatupatia fikra? Mgonjwa katika sala anataka kusali sala ya faradhi ataikaa aje? Na mustafa, tunabadilishana fikra kwa sisi sote kwa ujumla. Na ataikaa kama mwenye kuikata kiatu ndogo? Na kuna mwingine? Na inategemea na ugonjwa. Tuweke wazi, anaumwa tumbo, mwingine na hata sala ile kwa mnyosha miguu. Naam. Ataika hivyo. Wametia viti. La, hatujazungumzia kwanza mwenye kusali kaika kwa kiti. Tuko tunazungumza ambaye kasali kaika chini. Fahamu. Wanazuona wamekokotana virefu, mtazamo mirefu. Kundi la kwanza likasema ataika mutarabia. Mutarabia ni hii ambayo tunazoea Kiswahili tunasema kuikaa kistaarabu, kama kisi ndugu yetu ametuonyesha miguu kuiingiza hivi. Sawa Waislamu, kundi la kwanza likawa limezungumza kwamba atasali aliyakuwa ameikaa hivyo. Kundi la pili likasema atasali ameikaa kama mwenye ameikaa ile tahiyatu ndogo ile. Sawa sawa, ambayo ndugu yangu kasema upande wa huku. Aina mbili hizo, ya kwanza ataika kakunja miguu, ya pili ataika mutarabia, ya pili ataika kama mwenye ameika tahiyatu ndogo. Kauli ya tatu ikasema ataika mfumo wowote ambao anaotaka yeye, lakini asiikai kistaarabu, asiikai kama jinsi ndugu yetu ametuonyesha, ili ya kuingiza miguu hivi ndani. Na kundi lingine likasema atasali kwa hali yoyote ambayo itakayomkuia urahisi kwa kijeji. Sawa sawa. Na ukitizama, hii ndio kauli ambayo inakuwa na nguvu, kwa sababu Allah amesema fattaqullaha mastata'tu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kadri ya jinsi mtakavyoweza. Ama wengine kama hii ya kusema asali kisa atakavyotaka, lakini asiikae kwa kukunja miguu, hii kauli haina nguvu, kwa sababu mtume mwenyewe kasali kakunja miguu yake hivi. Kumbe hii kauli ya kwanza inaonekana haina nguvu. Alafu hii kauli ya pili kusema asali muftarish, kusimamia kwa hili hili peke yake litakuwa lizito, kwa sababu litahitaji dalili, litakuja kupinga zingine dalili. Kwa hiyo al-amru mutlaq, mambo yako wapi? Yule ambaye ni mgonjwa anajua hali yake, yeye atasali kadri ya hali yake. Hali kimruhusu kusali hivi, atasali aliokaa hivi, na kama ikimruhusu, basi atasali kwa mfumo wowote atakaoweza. Na haya yamethibiti kwenye hadithi ya Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu aliposema kanat bi bawasir, alikuwa na ugonjwa wa tumbo. Sawa sawa. Bawasir ni ugonjwa ambao kwa lugha ya Kifaransa tunaita hemoroidi. Akasema kwamba alikuwa na huyo ugonjwa. Fasaaltu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akamwambia swali qaima, sali aliyakuwa msimamo. Fain lam tastati' faqa'ida, na kama hutoweza kusali umesimama, faqa'ida, sali aliyakuwa umekaa. Fain lam tastati' fa'ala jambi, na kama hutoweza, basi sali aliyakuwa umelala, umelalia upande. Sawa sawa. Sali hajakuwa umelalia ubavu, kwa maana ndio inakuja ala kadri alhal, mtu kusali sawa na hali yake yeye jinsi itakavyowezekana. Na ndio maana mabwana wao wakasema mtu ambaye hali ya kusali, hali zote zitamkatalia isipokuwa kulala chali, kulalia mgongo, ndio vinavyokubali, basi itabidi alale hivyo hivyo, aweke kichwa kule kisha miguu ilekete. Ndo asali hivyo ya kufuata yote anakwenda ni kiishara, kama hatuweza masala ya kuinuka. Kwa hiyo kila mtu anakwenda kadri ya hali yake. Waqala aidan, na akasema tena huyo sahaba wa Mtume ambaye ni Husaini, saaltuhu sallallahu alayhi wasallam an salati rajuli wa huwa qa'id, nilimuuliza Mtume kunako sala ya mtu anayesali na ilhali kaikaa. Mtume akasema man salla qa'ima fa huwa afdal, atakayesali aliyakuwa amesimama ni bora zaidi. Wa man salla qa'ida, na yule atakayesali aliyakuwa ameikaa, falahu nisfu ajri alqa'idi, na yule atakayesali amekaa atapata nusu ya malipo ya yule ambaye amesali amesimama. Sawa sawa. Waman salla naima, na yule atakayesali aliyakuwa amelala, fala katapokezwa mwingine mutajia, ndio yeye kulala yote, fala hunisbu ajri alqa'id, yuko na nusu ya malipo mwenyesali amekaa. Bimaana watu watatu, mmoja anasali amesimama, mwingine anasali amekaa, mwingine akasali amesimama, mwingine akasali amelala. Huyu anayesali amesimama, mfano anapata 20. Sawa sawa. Huyu mwenye anasali amekaa atapata nusu ya mwenye kusali amesimama, ambayo itakuwa ni ngapi? 10. Na huyu mwenye kusali amelala atapata nusu ya huyu aliyesali amekaa, ambayo itakuwa ni ngapi? 5. Mtunza kitabu akasema, wal muradu bihi al marid, na makusudio ya huyo mwenye kusali hivyo ni mwenye kusali aliyakuwa ni mgonjwa. Wewe haukuwa mgonjwa kusali umekaa, hauna sala, kwa sababu tumeona kwamba kusimama ni nguzo. Ukisali umekaa au bila ugonjwa, bila udhu wa aina yoyote, hauna sala. Kwa hiyo hii ni hali ya mgonjwa. Naam. Na haya malipo ya kusema kwamba mtu anapata nusu ya sala ya huyu, nusu ya sala ya huyu, ni yule mtu ambaye sala, ambaye ugonjwa wake si ugonjwa mkubwa. Kuna mtu ambaye kuna ugonjwa mkali kweli. Huyu mwenye ugonjwa mkali akisali amekaa, yuko na malipo sawa sawa na mwenye kusali amesimama, kwa sababu huyu yuko na udhu ambao umemkubali kabisa. Ama yule ambaye ugonjwa wake sio mkali, ugonjwa mdogo, akawa misali hivyo, ndio anakuja kwenye malipo ya nusu. Naam. Akasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala nasi wa hum yusalluna qududan min marad. Mtume sala salama alichomozea watu, alikuja kwa watu ambao wanasali na hajakuwa wamika, wamika kwa sababu ya ugonjwa, walikuwa wanaumwa. Faqala, Mtume akasema, inna salata alqa'idi ala nisfi min salati alqa'idi, kwa hakika sala ya yule anayesali hajakuwa wamika yuko na nusu ya malipo, nusu ya ujira ya yule ambaye anasali hajakuwa kasimama. Waada sallallahu alayhi wa sallam maridan faraahu yusalli ala wisada. Mtume siku moja alitembelea mgonjwa mmoja, alipotembelea huyo mgonjwa kamkuta akisali kwenye mto. Mto, sawa, hapana mto bimaana maji, mto huyu mto msebo, bimaana msebo. Faakhadaha farama biha, Mtume akauchukua ule msego akautupa. Alipoutupa, faakhadha auda, Mtume akawa alimchukulia kitu kigumu, mti uliokuwa mgumu, liusalia alaihi, ili asalie kwa maana kujisegamishia kwa. Faakhadhahu farama bihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yule sahaba alipochukua ule mti, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akachukua na ule mti akautupa. Waqala, kisha akasema, salli ala al-ardi in istata'ta, sali ukiwa kwenye ardhi kama utaweza, wa illa fa'umi imaha, na kama hutoweza kuile kusali kwenye ardhi, unakwenda kusujudu kwenye ardhi, kama hutoweza hivyo vitu, basi sali kiishara, ambayo tumeizungumzia kabla, ishara ya kichwa. Waj'al sujudaka asfab min ruku'ik, na ujalie sijida yako kuwa ni yenye kuinama zaidi kuliko ruku yako. Katika dalili hii maulama wakafanya istimbatu ya kusema kwamba haijuzu mtu kusali kwenye kitu kilichokuwa kinaini, ni maana kujisegamishia kitu ambacho kinaini. Mtu sali kwenye ardhi ili uweze kusali vizuri, na kama hutoweza, basi sali kiishara, sali kwa kutumia ishara ya kichwa, kama jinsi nilivyotangulisha, ukienda kwenye rukuu unainama, ukitoka ukienda kwenye sijida unainama zaidi kuliko kama jinsi ulivyoinama pale kwenye rukuu yako. Na hayo ilikuwa ni masala ya kuhusu sala ya mgonjwa. Ama sasa yule ambaye anayesali kwa kuikaa kwenye kiti, pana mtu ambaye anasali ugonjwa wake yeye ni kusali amekaa kwenye kiti. Alhamdulillah, kama kisi mzee wangu pale kasema, hizi siku pana watu wanakuwa wanasali wamekaa kwenye viti. Yule mwenye kusali kwa ugonjwa kaikaa kwenye kiti, pana hali fulani ambazo zinamtazama. Ikiwa kama tatizo lake yeye ni la kuinama chini kwenda kwenye sijida, ndilo tatizo lake yeye, lakini ana uwezo wa kusali aliyakuwa amesimama na yuko na uwezo wa kwenda kwenye rukuu, ila tatizo lake likaja kuwa kwenye sijida, basi huyu ni lazima kwake asali amesimama, aende kwenye rukuu. Ikishafika wakati wa sijida, aikae sasa kwenye kiti ndio amalize sijida yake. Huyo wa kwanza. Ama yule mwingine ambaye anaweza kusali amesimama, lakini rukuu yake itamkuwia nzito, kadhalika na huyu asali aliyakuwa amesimama, ikifika wakati wa kwenda kwenye rukuu, kwa kuwa ndio tatizo lake, basi afike anaikaa chini sasa, ndiye afanye rukuu yake na sijida zake. Akimaliza afike anasimama tena. Mwingine tena, pana mtu yuko na uwezo wa kwanza amesimama, ikishafika saa ya rukuu anafika anaikaa chini, na akishaikaa chini kusimama tena itakuwa tatizo. Huyu aanze kusali amesimama, kisha ile saa kwenda kwenye rukuu aikae chini, amalize sala yake aliyokuwa ameikaa. Sawa, Waislamu? Haya. Na pana yule mwingine, yeye ana uwezo wa kusali amekaa, tatizo lake ni la kusimama, ana uwezo wa kusali amekaa, lakini iko na uwezo wa kwenda kwenye sijida, basi sala amekaa, ikifika saa sijida aende chini kwenye sijida, sujudu kwenye ardhi. Sawa, Waislamu? Na pako yule mwingine, hali zote hazimkubali kusali amesimama mpaka asali amekaa, basi huyo asali amekaa kisha akwende kiishara, fasi ya kwenda kwenye rukuu kama jinsi tulisema, atakavyoinama kwenye sijida, atakavyoinama inakuwa zaidi ya kwenda kwenye rukuu. Hiyo ndio sala ya mtu ambaye atakayesali aliyakuwa amekaa kwenye kiti. Na kama ni yule mgonjwa mwingine ambaye kasali aliyakuwa ameikunja miguu yake, huyu anasali, ikiwa kwamba yuko na uwezekano wa kwenda chini kwenye sijida, basi asujudu, aweke kichwa chake kwenye ardhi. Na yule mwenye amesali ameikaa labda mkao wa tahiyatu ndogo, kadhalika ikifika wakati wa sijida akwende chini kwenye sijida. Na kama hali zote hazimwezekanii, basi aende kiishara. Na kama vipi haviwezekanii, fataqullaha mastata'tu, mche Allah kadri ya uwezo wako. Hayo ilikuwa ni masala ya kuhusu sala ya mgonjwa. Nadhani mpaka hapo tuko sambamba, tuko sawa. Na mtunzi wa kitabu alamrehemu akaleta masala ya kusema as-salatu fi safina, as-salatu fi safina, kusali ndani ya chombo. Tukisema chombo tunakusudia meli. Kusali ndani ya batola. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال متوم صلى الله عليه وسلم عن الإيزو كوسو كساني دانيا ميدي متوم كسيما صلي فيها قائما سالي دانيا هيتشو چومبو هل يقوه مسماما إلا أن تخاف الغرق اسكو قوه قوانبا وكيشيليا لابدا كويسا كساما labda waweza kufanya ajali, ndipo naruhusiwa kusali bila kusimama. Walamma asanna sallallahu alayhi wa sallama wa kabura, pindi Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipokuwa sasa, maana kaingia katika umri wa uzima, katika makamu ya uzee, ittakhadha amuda fi musallahu ya'tamidu alayhi, ilibidi Mtume akawa akisali akijisigamiza kwenye kiguzo. Imana anasala ameegamia kiguzo kwa sababu ya uzee wake. Katika masala yetu haya ya kusali kwenye safina, panaingia ndani yake masala ya kusali ndani ya avyo. Mtu huko ndani ya avyo kadhalika, huku ni hivyo hivyo. Ikiwa kwamba utaweza kusali umesimama, sali umesimama. Na kama hutoweza kusali umesimama, basi sali haliyakuwa umeikaa kadri ya uwezo wako. Na kwa sababu tunafahamu kwamba kusimama ni wajibu kwa kila Muislamu, isipokuwa kwa wale watakuwa na dharura. Ama sasa mtu yuko ndani ya gari, aidha yupo juu ya mpando wake, farasi, ngamia, huyu naye vipi? Atasali vipi? Huyu safari ya gari na safari ya avyo bila shaka ni tofauti, ndivyo tunafahamu bila shaka. Pana utofauti mkubwa sana. Sawa sana. Safari ya gari, sala ya sunna, tumeona kwamba unaruhusiwa kusali kwenye kipango. Kipando kinaelekea kibla, kisha unafunga sala. Popote pale kipando kitakapoelekea hakuna tatizo. Na kama haikuwezekana, basi utasali kwa hali yote pale utakapoelekea. Sawa Islam. Ama kuhusu sala ya faradhi kwenye kipango, sasa hapo tulikuwa tunazungumzia sala za sunna. Mtume alikuwa akitaka kusali faradhi, alikuwa anateremka chini. Kwenye sala ya faradhi sasa, mtu utafanya aje? Tunatizama safari yako. Wewe mfano umeenda na safari ya gari. Unajua hii safari yangu ya gari inapokwenda, panapasi nitafika labda mpakani, tutateremka kugongesha. Pale tutakapoteremka kugongesha, kutokana na wingi wa watu, nina uwezo wa kusali sala. Mfano sala ya dhuhuri na sala la asiri, nina uwezo wa kuzisali kwa pamoja. Mtu kama huyu, basi aende huko kwenye safari yake, pale atafika mpakani, kama ataanza kugongesha, afike anakuja asali sasa hizo sala, adhuhuri na alasiri. Na kama yeye ndio atakuwa mwisho kugongesha, basi aanze asali, kisha ndio aende akamgongeshe. Sawa Waislamu. Ama kwenye kipando chako sasa, huko kwenye farasi au kwenye ngamia, wewe ndio una kimgumo, ndio unakipeleka. Ikifika wakati wa sala ya faradhi, teremka chini, sali sala ya faradhi. Sawa Waislamu. Ama ukiwa kwenye kipandwa, ngamia au farasi, hauko peke yako, mko watu wengi ambao mko kwenye msafara umoja, mnashirikiana kwenye ule msafara, kisha wajikuta peke yako ndio kwa Muislamu, na huko mnapokwenda wewe hufahamu, unaona nikiteremka kusali, msafara huu utaniacha, naweza nikapotea. Hapa unaruhusiwa kusali juu ya kipandwa chako. Sala ya faradhi unaruhusiwa kusali juu ya kipandwa chako kwa kwenda kwa kutumia ishara. Sawa Waislamu. Na ikiwa kwenye ndege unatazama, ndege inatoka hapa saa fulani, nitafika iskani ya kwanza, nitafanyia iskani fasi fulani, hapa nitapaika muda wa saa nzima. Ule muda uliofika ni muda wa sala. Sawa Waislamu. Utafanya kama ile ile ya safari ya gari, utasubiri uteremke, kisha ndio ufike unachanga zile sala zako mbili, ambayo labda ni sala ya dhuhuri na sala la asri, aidha ni sala ya magharibi na sala ya isha. Utasali wakati utakapoteremka. Sala ambayo inakuaga na vurugu ni sala ya alfajiri, kwa sababu ina muda wa kipekee. Hautoseme tu utaichanga na sala fulani, utaichanga na sala fulani, hapana. Kwenye hii sala wewe uko kwenye kipandwa, ikikuwezekania kusali hali ya kuwa umesimama, sali umesimama na uelekee kibla. Na kama haikuwezekania kusali umesimama na haikuwezekana kusali hali ya kuwa umeelekea kibla, basi sali kwa hali ambayo itakayokuwezekania wewe, ambayo waweza kusali hali ya kuwa umekaa na wala hulaumiki, kwa sababu fattakullaha mastata'tu, mtu umefanya juhudi zako umekosa hali zozote isipokuwa kusali hali ya kuwa umeikaa. Kwa hiyo mtu anaruhusiwa kusali hali ya kuwa umeikaa. Kwa kirefu zaidi kwenye masala hayo ya kuhusu mambo ya hizo sala za mtu kusali ameikaa au kufanya nini katika masala hayo ya sala, Shekhe wa Uthaymeen Allah amrehemu kwenye kitabu chake Ash-Sharhul Mumti'u, kitabu cha nne, alizungumza vizuri sana hiyo masala kuanzia kwenye ukurasa wa 477. Alizungumza vizuri sana kwa upana zaidi. Kwa hiyo mwenye kurejea kwenye hicho kitabu atapata faida zilizokuwa nyingi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu, sawa na muda wetu leo tutasimamia hapa. Tumezungumzia masala ya kusimama ndani ya sala, tukazungumzia sala ya mgonjwa, na tukazungumzia sala ya kwenye kipandwa. Kwa wiki ijayo insha Allah tutakuja kuzungumzia sala ya usiku, mtu kusali ameikaa na mtu kusali aliyakuwa amesimama. Allah tupatie uhai, atuwafikishe kufika hiyo siku kwa salama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wakati wa azana, baada ya azana inshallah.